tutu muzoru arar furu na portigi du mi na furbi arfe ko so shukran wor tu don naw wor na bor na koloni ya le ga na le momene ya le ga na le momene ya le ga na le momene arkar yekelle bilanga furu muzoru bilanga furu muzomir be ar masula maya na furbi arfe waji na fana mir tigaraw arka fere gende kahima wallahi ka warali ale filanga musonita mina furu biar kaw ne akata ka bakende ana furu artu ke dum fenga artu ke ake aye jaliga lal mumene a jaliga lal mumene wa urima jaliga lal mumene urima jaliga lal mumene namo warmi male ale ja blele ka di ko do nya musoye ka ken nayi nam na furu ko de wan nayi nam do won kare nam ko nga mo do emi o do morli ka di nam min ambyal min na furata nam akoya do nga fa yori nam kake ateri ruye nam kake momir ka na sutara nam ka to so mama le balima nam marhaba ala ma menana wa hurima jalika lal mu'mine wa hurima jalika lal mu'mine wa hurima jalika lal mu'mine nya to biye alon bi mi ambe ko mana ta kana ta filanga fudu waye muso inta dina nyuma ndia fe ati seri kuna furu bia fe ele ta wole ko soro ka ta dina ti afe ka ta ele jati le borosla mai rata koko ale ta tu jalika lal mu'mine jalika lal mu'mine hududa hududa wa yada ta hududa la wa gadi jala manamta wa dilika hududa la wa yada ta hududa la wa gadi jala manamta kuminga pore ta hududa la ala ta hadulo wa halu mo lo ya ta nda mo mi na tembe hududa la baduka wa gadi jala manamta aka yeredu jana mara lalali jala manamza ina kuka mokosira lalali jala manamza ina kaya gira lalali jala manamza wala miyana nake dala kafor kwa arkan nari fuu wangi wala yama mingu kamele wadilita ara muto bawuru miri bia rau ara arfu gogo bawuru miri Ararfu Wadilika hududulai Wadanda hududulai Bagali jalama namza Wala dofa le haramu yende Kwa kerekerra nili manya mogori le Doko amulumu Ni atiera u Atiera kubiele atiera kabobiele ka Nami manya mogori le duka duwe ni abiera Me itina sika karaku Le afuru ni ika afuru kianya atika Ni alaka kanda de wolo Ni alama na kanda tuku mie kera nguwe kera Wadilika hududulai Mama ya da da wodu da la ba gari da na na da namo anira de mi ko kuna na namo zo mi anira ko kuna da namo burku namo ale namo ka ka ke yori afabe alara annabi ya da ka to so ku ngambie ma ke namo zo La birlaha wa ramuha alayha mala siwaka tubu alayha mala siwaka wa tubu alayha mala siwaka tubu musubrayma mala siwaka ya be mala siwaka ya be ya fe Malati wa ka Ajiri duwamu samani na jari data Kati balu laum sa data Ababanu wa ulaika Humu alfasikun Wa ulaika Humu alfasikun Sonat Biar badi swadai Samani na jari data Zarata abada Kum al-fazigun Nah, I'll get to Atei Yeah ɲini fɛ ya dugawu kɛ i yɛrɛ ye ba dugawu kɛ an biya ye ala sidi an biya ma ala sidi an biya ma ala sidi an biya ma ka dugawu kɛ n yɛrɛ ye naamu abu maraba ka dugawu kɛ mɔra jalimu ala sidi an biya ma ala mɔkɛ an ka mɔgɔ ya dugawu kɛ baba ale ye baali ye maraba i bɛna ko ma miiri fɔ naamu a siyanu bɛna to n kunna siyanu naamu bɛ n ye ɲinɛ a ko siyanu olu kosɔn ko ya dugawu kɛ i yɛrɛ ye naamu e y'a yɔ lajɛ n'a manu ku an b'o sa kun wa ale kun nɔra saga o saga y'a fɔ k'a fɛ sani si jate ma n deri k'a to nka lɔ baba den min tagara ta la maa hinɛ na naamu ala ni baba sɔrɔra naamu a kɛra ku an b'o sa kun wa ale kun nɔra tamamu ala ko te ko fɛn min bɛ ɲinɛ sɔrɔ na yarasa wale tɛ san marahaba lawula an ka sigi don y'a fɔ i ko a si sɔrɔ ya kpɛlɛ dugu in na bi ku an b'o sa kun sɔrɔ ya kpɛlɛ naamu wali kun nara naamu ka dugawu kɛ na jɔmuso ye naamu ya dugawu kɛ a ye tamam ladon bɛ tɛmɛra a kan giri ko baba ko na yan naamu na ka to i ye lɔ ka to n ko n ye lɔ fula ka to i ti lɔ naamu n ko n kɔrɔ ale ye sotigi muso le bɛ ye naamu ka to hɔn ko i y'o lɔ yadɛ i n'a tiɛri le bɛ n tiɛn ko e k'o lɔ la ala sɔnna m'o lɔ ayi ko n y'a to i y'o lɔ naamu sunkari don ma tɛmɛ ni na jɔmuso ma baga duma wala ba baga fɛn. Jate sukaran ya dugawu kɛ ŋɔrɔlen se ti ma marahaba k'a kɛ sanikɔrɔ biya ye ala maa mɛn k'a kɛ butugu biya ye tamamu ala sidi an bɛ di ma luba ma jɔ luba ma ma k'a fa jɔ mɔ naamu ale ni k'a di yan ko ya dugawu kɛ bilen bilen ye tamamu ala ka fara ye naamu ala ye bali le ka bɔ fɛn fɛn di naamu a ko ya dugawu kɛ butugu kan biya ye naamu ka dugawu kɛ wande sigiri biya ye naamu k'a kɛ san dɔgɔ ye naamu k'a kɛ muso miiri taara ni mali miiri taara naamu marahaba اللهم ثبت على المسألة مدك اللهم ثبت على المسألة مدك على المسألة مدك اللهم يا جي محمد والي يا جي محمد والي اللهم ذوق ما سوت على المسألة مدك ne bali dem dogo ma tawati ya galma de ala de madika mo bile ni ngad man ra ya galma de ala de madika mo kri dum man ra ya galma de ala de madika mo man dik dum man ra ya galma de ala de madika ko la dina mo go miru ya re mo na bonga al masana mo bonga ni jina ya al masana mo ko ra sumala me ya tu wolu kwale mɔgɔrti na biya baali sada ni sere naani ye baali du o ma dɔn k'a fɔ yan joona ni an de ma se a ma n ko karikɔ butugu ta si naamu ɔhɔn an mɔgɔ laabiya mɔgɔ tɛna tɛmɛ k'i taga dugu la mun dɔw ani mɔgɔ cɛ le bɛ yen wala ko b'ale k'a fɔ ta ka sigi nin wɛrɛ jɔ naamu wala ni ko b'ale k'a fɔ ta i m'a lɔ ka fɛn dɔ fɔ ala bɛ nin wele sisan baba mɔgɔ miiru yaa bɛ mun na mɔgɔ kɛ hali mɔgɔ sɔnna san muso dɔ ni jina ya ye sumana bɛ yaa to wolo kɔni mɔgɔ ti na biya ba de sɔ da ni sɛri naani ye fajiri duhum i bɔra min naam i muso do k'a minɛ k'a mɔgɔ can ye naam komi nin ko a taara jina kɛ dugalen a bɛ n cɛ juman bɛ naam ale ma cɛ tɔgɔkiri ye walayi ale tɔgɔ ma cɛ lɔn e ma ni cɛ ye naam i k'a bugɔ dan mɔgɔri kɛrɛ ta i k'a bugɔ naamu ko matu kɛrɛ ta i k'a fɔ wala ko naani sɛrɛ naani ye naamu ne naani sɛrɛ naani ye k'a fɔ ali sɛrɛ naani biya sɛrɛ k'a ko i muso in ta a bɛ tiɲɛ fɛ an k'a sɔrɔ a n'ale biya kan ala ko ko n'i y'a fɔ de tan hali ne tagara de ka taa sɛrɛ naani ɲini dugako in na i tɛna tara a tagara mase bena mase bena ala ko ko n'i y'a fɔ de Madi bina ruwaida, madi bina ruwaida, madi bina ruwaida. Eke do amo ale ya Abdullah. Amo ale to. Nam, uko anya fakali. Namu kuran la dura nga tebana rita bamali yara. Namu ta fakali. Mi dingale tiga amo biare. Mutimu masya ku mama mutim de dingale tiga kalora ni kiti ka biaka nga tani poeta ko kono le yera ra ni ka lara ko mo tina lo ni lo ko ni lo wallahi ko ma jandu tawra tugu de dingale tiga ka farra bon oye ka tenle namo anke namo dar jemeni ko do mor ga do mor mina anira na ko gnata nam anke te do nga ko ma tri bawa ko ya do nga yo nam al bawa tu le ka dar jemeni nam ako do nga na jom to yi ko na jom to ya la di ba di nam ara do ko na do ga la ka bu Allah nam namo dadi jam mure mo kan tan nam nam abu le ka di nam ko jam bi lo ni ye nam ko bu la do fli nam ka ta jam bi la mil ko ku nam am ba mil dura nam ba mu sul zara ala man la Kami di anda dia pada corona ini dia pun cokana. Cokana. Ama kau ayah dua tu. Wallah. Ikan macam ni. Nam. Cuma tu dia kata situ dua puluh fokus dua iba. Betul. Walau pasaroh. Wallah. Walau lagi. Wallah.